Нашы героі Андрейка Добрык, Чорцік Дуронік і іх аднакласнікі адгадваюць загадкі і праяўляюць кемлівасць. Слухаем казку Уладзіміра Ліпскага ў выкананні артысткі Лікі Пташук. Частка сёмая, у якой Мурзілка вучыць дзяцей рашаць задачы. «Хто ўмее лічыць?» – спытаў Мурзілка. Усе паднялі рукі, нават Дуронік ажывіўся. «Раз, два, тры, чатыры, Андрэя грамаце вучылі. Зараз праверу, якія вы пільныя», – кажа настаўнік. «Колькі паверхаў у нашай школе?» Усе паднялі рукі. «Ну, скажы, Марынка». Дзяўчынка з банцікам паднялася і ціха сказала: «А я не заўважыла». «А ты, Света, скажы». «Я таксама не заўважыла». «А чаму рукі паднялі?» «Проста так». Настаўнік засмуціўся. «Проста так нельга падымаць руку». Пачалі лічыць кубікі. «Раз, лічыць Алеся, не раз, а трэба казаць адзін», папраўляе настаўнік. «Адзін, два, тры, лічыць Алеся. Цяпер давайте рашым задачу. Будьце уважлівымі», просіць Мурзілка і тлумачыць. «У стала чатыры ножкі, у казла чатыры ножкі. Колькі тады ножак у Валодзі і Сяргейкі?» Алеся падымае руку. «Скажы, Алеся, у Валодзі і Сяргейкі столькі ножак, як і ў казла. Колькі? Чатыры. Малайчына, сядай». Чорцік Дуронік падказвае Андрэйку: «Чатыры нагі ў казла, а ў двух казлоў у Валодзі і Сяргейкі колькі?» Мурзілка цікавіцца: «А ў каго атрымаўся іншы адказ?» «У мяне», падымае руку Андрэйка. «Ну, скажы свой адказ. У Валодзі і Сяргейкі восем ног». «Чаму?» – здзіўляецца Мурзілка. «У іх жа толькі па дзве нагі. А калі скласці дзве і дзве, колькі будзе?» «Восем», – зноў адказвае Андрэйка. Настаўнік хоча ўзяць кубікі і даказаць, што два і два – чатыры. У гэты момант Андрэйка падымаецца яшчэ раз і кажа: «А Валодзя з Сяргейкам павінны стаць, як козлік стаіць. Тады рукі ў іх стануць нагамі, і ўсяго будзе восем». Мурзілка усміхаецца, пачынае тлумачыць новую задачу. А ў гэты час заплакала Наташа. «Што такое?» «А ў мяне ручка не запраўлена чарнілам». Усім класам супакойвалі Наташу, і гэта таксама была задача. Шэрая раніца зазірае ў вокны класа. Нядаўна пачаўся новы дзень, а для першага А класа – новы урок. На партах ляжаць падручнікі, матэматыка, сшыткі ў клетку. 20 першакласнікаў рашаюць задачы. Іх безліч і ў падручніку, і ў самім класе. Мурзілка, вопытны і паважаны настаўнік матэматыкі, цярпліва даводзіць, які лік большы, які меншы, што значыць павялічыць, што значыць паменшыць, што такое складанне і адыманне. А калі вучні стамляюцца, прапануе: «А зараз гульня «Спяшайся, але не памыляйся». Клас узбуджана шуміць, скача і Чорцік Дуронік. Не можа ён, як і Андрэйка, спакойна высядзіць урок. Пад шумок спявае: «Зайкам холадна сядзець, трэба лапкі ім пагрэць. Ось так, трэба зайкам лапкі грэць». Дуронік расцёр Андрэйку вушы, лоб, патаптаўся па плячах. Павесялеў Добрык, размяўся, гатовы да складанай гульні. Мурзілка дае першае заданне. «Якая лічба стаіць за лічбай 3? 6 паменшыць на 3 адзінкі колькі будзе? Знайсці суму лікаў 5 і 2. Шчоўкуюць задачы, як арэхі. Андрэйка нават рукі не падымае. Чакае цяжка, каб аж мазгі перакруціліся. Марынка, якая ўсім кажа, што яна дамашняя, у дзіцячы сад не хадзіла, раптам прапануе: «Настаўнік, а можна я задам сваю задачу?» «Ну, давай, Марынка, цікава, што ты прыдумала». «А ў мяне, можа, і не задача, а так, загадка з адной лічбай». «Ну, калі ласка». «Ляжыць пад ложкам называецца на літару 3. Што гэта?» Мурзілка наморшчыў лоб. У класе пацішэла. Усе задумаліся, выручае сама Марынка: «Думайце, перадумайце, а не адгадайце. Гэта ж капейка закацілася пад ложак. Тут уже рассмеялся и серьезный наставник Мурзилка. «Ну, коли так, — сказал он, — то и я задам задачу на пильность. У корзине было 5 яблоков. Одно упало. Кольки засталося?» Паукласа у тым ліку и Алеся подняли руки. Отказ, а отказ во всех один. «У корзине засталося 4 яблоки». Раптом Дуронік штурхая Добрика. «Подымай ты!» «Ну, что у тебе отрымалось, Андрейка?» «У корзине провалилось дно. Усе яблоки высыпались. Ничего не засталося у корзине». «Малайчина, хвалить Мурзилка, за мест 5 яблоков я ставлю тебе 5 у журнал». Гульня зацікавила вучня упросить у Мурзилки новых заданняў. Многим захотелось, як Андрейка, отрымать 5. «Добро», — погаджается наставник. 3 хлопчики взялись за руки и пробегли 10 метров. «Кольки пробег кожны?» На гэты раз 5 зарабіла Алеся. «Яшчэ, яшчэ!» – загудзелі вучні. Мурзілка супакоіў іх, сказаў зусім пра іншае. «Бачу, дзеці, што не ўсім падабаецца гульня. Света цукерку грызе, Алёша мух ловіць, а Юля вераб'ёў лічыць за акном. Да вас, відаць, падкралася каралева лянота». Алеся подняла руку. 2 вялізных банцікі белымі матылямі сядзелі на яе русай галаве і трымцелі ў такт голасу. «Ну як же так?» Яе Андрейка прагнаў з букварні. Чорцік Дуронік нагадаў Бойку. «Деус, деус, космодеус, бац!» «Прагнаў, але не знішчыў», – растлумачыў Мурзілка. Андрейка засмучоны, як бы ў тым яго віна, сказаў. «Яна, тоўстая пачвара, зрабілася невідзімка і некуды паляцела». «Нябачная лянота не менш шкодная», – папярэдзіў Мурзілка. «Так што, мае сябры, будзьце гатовы да новых боек з ёй. І запомніце, яна баіцца кемлівых і цікаўных». Алеся ўзрадавалася. «Мама мяне чамучкай называе». «І мяне», – дадаў Андрейка. «Ну, вось і добра. Задавайце мне любые пытанні», – прапанаваў Мурзілка. «А як стаць такім, каб лянота баялася нас?» – спытаў Андрейка. «У краіне букварні якраз гэтаму і вучыць. Скажыце, каб вы ленаваліся, ці вывучылі б літары і лікі?» Мурзілка пільна зірнуў на паслухмяных вучняў і сам адказаў на сваё пытанне. «Ніколі!» «Што зрабілася б тады?» – занепакоілася Алеся. «А тое, што дзеці не ведалі б роднай мовы, не ўмелі б чытаць, пісаць, лічыць. Такіх невукаў лянота заманьвае ў сваё каралеўства і вучыць вырабляць усялякую чартаўшчыну». Дуронік, як пачуў пра чартаўшчыну, ураз пачырванеў, схаваўся пад парту. Андрейка ведаў, чорцік засаромеўся. Яму захацелася заступіцца за свайго дружка, і ён сказаў настаўніку: «А мой чорцік не заўсёды робіць чартаўшчыну. Ён добры, дапамагае не лінавацца». «Ты сам добры, Андрейка, таму і чорцік твой добры», – сказала Алеся і спытала ў Мурзілкі. «А каралева лянота і яе служкі ляніўцы ці бываюць добрымі?» «Ніколі! Уявіце сабе добрых ляніўца! Нават слова «добрых» губляе з ім свой сапраўдны сэнс! Добры лянівец – гэта значыць «вялікі лянівец»! Мы пастараемся, каб не трапіць у служкі да каралевы ляноты!» – паабяцалі Андрейка і Алеся, іх падтрымаў увесь клас. Чорцік Дуронік вылез з-пад парты, зноў стаў светла-карычневы. Усмешка на яго мордачцы расплылася да вушэй. Тут і прызвінеў званок на перапынак. Толькі што артыстка Ліка Пташук чытала працяг казкі Уладзіміра Ліпскага пра Андрейку Добрыка і чорціка Дуроніка.